رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الامرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسی حالت میں اس سے نفع اٹھاتے رہو گے تو نفع اٹھا لو گے، در حالانکہ اس حال میں کہ وہ ٹیڑھا پن اس میں باقی رہے، ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے بجائے آدمی اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اور انشاءاللہ جب نرمی پیدا کی جائے گی تو ٹیڑھا پن بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، لیکن پورا صحیح ہو جائے اس کی تمنا بھی فضول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھایا تو فائدہ پہنچائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو مار مار کر سیدھی کر دیں گے، جو اپنی بیوی کو مار مار کر سیدھی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی پسلی سیدھی کرے۔ اگر یہی لوگ اسپتال میں جا کر اپنی پسلی کو کہیں، ڈاکٹر سے کہیں سیدھی کرائیں، تو ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ آج کتنے گھر انہی لڑائیوں کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ تو خوب ہنستے بولتے ہیں، مگر جب بیوی کے پاس پہنچتے ہیں تو آنکھیں لال ہوتی ہیں، فرعون بنے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بایزید بستامی بنے آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں عمل سنت کے خلاف ہیں۔ دنیا دار جو ہیں وہ فرعون کی طرح، تھانے دار کی طرح، اور جو دیندار ہیں اور جن کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، سمجھ اور فہم کی کمی ہے، تو وہ بہت بڑے بزرگ بن کے داخل ہوتے ہیں بایزید بستامی بن کر۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں سنت کے خلاف ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے اور بالکل چہرے پہ روب۔ حضرت عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، اور فرماتی ہیں: لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، اور ایک آفاق یعنی کائنات کا سورج ہے۔ وشمس خیر من شمس سمائی، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کیونکہ یہ وہ سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسُ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ہیں، یہ ان کا شعر ہے کہ ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل اور بہتر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ ایسی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ آپ جب تہجد کے لیے بھی اٹھتے تو بھی کسی کو تکلیف نہ دیتے، اور کہ اگر زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا کسی بات میں ناراضگی ہوتی تو بستر الگ کر دیتے۔ یہی آپ نے امت کو بھی تعلیم دی کہ اگر ناراضگی ہے تو بستر الگ کر دو۔ مارنے پیٹنے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا، اور کبھی بھی حضرت والا نے فرمایا کہ جواز کا ہونا اور ہے اور سنت کا ہونا اور ہے۔ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کو، کبھی بھی کسی ایک کو بھی پٹائی نہیں کی، ورنہ یہ بھی سنت بن جاتی۔ آپ کے اخلاق ایسے تھے، کبھی آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب ایک بار ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات نے اپنے خرچے میں اضافے کے لیے کچھ گزارش کی تو آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی، آپ نے بستر الگ کر دیا اور یہ حضرت عمر تشریف لائے، اور حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی. تو پتہ چلا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح خاموش احتجاج کرے، اور پہلے محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. پہلے اگر ہمارا عمل خود مضبوط ہو اور ہم محبت سے اس کی تربیت کریں، اس کو بھی دین کے ماحول میں لے جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. ہم خود تو جاتے آتے ہیں لیکن اپنی مستورات کو لے جانے جانے آنے کی فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو دین کی وہ سمجھ اور فہم نہیں آ پاتی، مستقل مزاجی نہیں آ پاتی. وہ کبھی سن لیا تو بہت عمل کر لیا، چھوڑ دیا تو پھر اس کی توجہ نہ رہی. اس لیے اپنی مستورات کو بھی چاہیے کسی نیک مجلس میں لے جاتے رہیں. جب وہ جاتی رہیں گی انشاءاللہ پھر بات ان کے اندر آئے گی، ورنہ دور رہ گئے. صرف خود نصیحت کرنے سے نہیں ہوتا، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. جب ماحول میں جڑا جاتا ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ اتنی عورتیں پردے والیاں ہیں، اتنی عورتیں دیندار ہیں. ورنہ عمومی طور پہ یہ حالت ہے کہ بس جہاں جائیں وہاں بے پردگی ہے، اور جہاں جائیں بے دینی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور جب دینداروں کے ماحول میں لے جائیں گے تو پھر اس کے بھی اثرات ہوں گے. مستقل مزاجی سے جب یہ کام کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ عرصے اس کے اثرات نظر نہ بھی آئیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے اثرات ضرور نظر آئیں گے. اس لیے پہلے سے ہی پریشان نہ ہو کہ لے جانے کا کیا فائدہ ہے، ایک مہینے سے لے کے جا رہے ہیں، ایک مہینے میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی. جو چیز بگڑی برسوں میں ہے، 20-22-25 سال میں، وہ ایک مہینے ایک سال میں کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اس کو تھوڑا وقت چاہیے. پھر ہر آدمی کی اصلاح کا وقت جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کسی کی جلدی اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی سوکھی لکڑی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلنے لگتی، گیلی لکڑی دھواں دیتی، آدمی کام کرتا رہے. حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ بے نمازی عورت کا چھوڑ دینا، طلاق دے دینا جائز نہیں ہے. مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بے نمازی ہے تو اس کو طلاق دے دے، اس کے ساتھ نبھائے، اس کے ساتھ نرمی سے اس کو سمجھاتا رہے، اور ساتھ ساتھ کبھی سنجیدگی سے، بھائی ٹھیک ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اور ابھی نماز پڑھو، نماز کیسے رہ گئی، ابھی فوراً نماز پڑھو. جب آدمی سنجیدہ ہو جائے اصلاح کے لیے تو پھر ضرور ہوگی اصلاح. مار پیٹ کرنے سے بجائے جو ہے وہ سانپ کے مرنے کے لاٹھی ٹوٹ جائے گی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سانپ بھی نہیں مرتا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی. ہونا کیا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ بزرگوں کے مشورے سے چلنے سے ہوتا ہے. ایک آدمی نے آ کے حضرت والا سے کہا بھی کہ بہت وہ میری بیوی تو ٹی وی چلا کے دیکھتی رہتی ہے، منع کرنے سے اور غصہ کرتی ہے. حضرت والا فرمایا ٹی وی چلتے وقت اس کو نکیر نہ کرو، اس وقت شیطان غالب ہوتا ہے، مانے گی نہیں، اور کچھ بک دے گی، کفر بک دے گی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور تم کہاں سے آئے. تو اس وقت اس کو کچھ مت کہو، اس کو نیک مجلس میں لاتے رہو. حضرت والا کے یہاں جو بیان ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے الحمدللہ، تو عورتوں کو پردے سے کا انتظام ہوتا ہے. 3-4 دفعہ وہ عورت آئی، اس نے خود پھر اس مرد نے بتایا کہ اس نے خود کہا کہ اس ٹی وی کے شیطان کو گھر سے نکالو. بات یہ ہے کہ ہم بس اس پر توجہ نہیں دیتے. اپنی اصلاح کی بھی جیسی فکر بس چل رہی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو گھر والوں کی بھی ظاہر سی بات یہی حالت ہے. جب اپنی اصلاح کی فکر جس کو صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر میں دن رات جو ہے اس کو فکر نہ ہو، جب اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے گی. اور جس کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہوئی، وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ کرنا بھی چاہے گا تو اس لیے نہیں ہوگی کہ گھر والے بیان سے زیادہ انسان کا کردار دیکھتے ہیں کہ یہ خود کردار میں کیسا ہے. یہ تو دوسروں سے جب اور عورت آتی ہے کوئی تو چبا چبا کے باتیں کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے پردہ کرانے کی کوشش کرتا ہے. جب ہماری دال میں کالا ہوگا تو ہم پھر ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اس بد عملی کی وجہ سے ہماری باتوں کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.